말하래. No vaig trobar el perquè. Jo era una ferida, jo era una ferida al temps, jo era un fantasma en el full d'un vent. Si us plau, no em vinguis amb tonteries, collons. El gegant del pi, ara balla, el gegant del pi.